قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم د دې ځای پورې دا اول قسم برابر شو ولیسا ما تاسو ته ریاست نمبر آیات پورې دا اول ایسا برابر شو اول ایسا کې درې بابونه برابر شو یو اول باب تر ول سمایاتا صحیح شو داوا دلایل عقلیه نقلیه وحیه صحیح شو تخفیف او بشارت پکې دویم باب هغه 15 آیات پورې پاغې کې سو پاغې کې ته کوم دنو بیا دعوا وا دلایل وحیه او نقلیه پلا او دوه قسمه باغیان دا غین انکار کوي غیر ته ذکر کړ اوس دا دریم باب برابر شو ایسا ختم شو اوس را در دې ده نه دویم ایسا شروع شو دویم ایسا دا به چلیږي تر کومه پوری دا ایسا چلیږي تر آیت نمبر 101 پوری یو سل او یو نمبر آیات پوری صحیح شو او د دې ټول سره د دې ټول دا یو باب دی ها دا ټول یو باب دی صحیح شو و دې مونته کنه ها اوس دغه دا ټول یو باب دی په دې باب کې ستل کوي اوس دغه منکرین دا منکرین د الله لا اله الا هو چې کومو خصوصا پدې کې اوس يهود زیات ذکر دي خو نصارا هم وسره پکې مراد دي خو يهوديان زیات دي دام د الله لا اله الا هو منکرین کنه په شو دي خو الله پاک یو نه منلو دي خو عزیر ابن الله وي نو دا سړي د دې خباثتونه ذکر کوي سمرا سوار له خبایس په ذکر کوي خو شو دي کې یو سړی ده کنه هغه اوس د الله لا اله الا هو خبر نه مني نو تا تویتی دلیل ما جوڑا و دا خصه شیره دا خود دومره بیکار سڑه ده کنه ده که سوار لس خطرناک بیکار مرزونه دی پکه خواه یو یو مرز برا تا ذکر کومه اوس وقت نیشته که دا اول نیره تا خلاصه یو یو مرز ذکر کم نو آغا یو یو مرز برا تا ذکر کومه و بیا بیره تشمارم خواه انشاءالله تعالی تاسو ورته گوره خود اول ندعوت ورکی داول نه د دا اهلی کتابو یو خاص انداز باندې دعوت ورکی چې په اهلی کتابو کې خو شرک شتا خود دغه شرک چره اے دغه شرک په اهلی کتابو کې دی د دې لپاره بیا هم دعوت پوهه چلول پکار وی او دا اول مرض دی چې په دې کې سم موجود دی شرک موجود دی سو قسمه دو قسمه یو شرک فی العبادت دی چې دغه عیسی علی السلام ته او عزیر علی السلام ته سکی الہ و یو خدای ورته وی او یو شرک فی الحکم دی شرک فی الطاعت دی که ده غیر الله قانون منی خواه ده الله نه بغیر ده بلچه قانون منی اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا دوی خپل پیران و علماء خدایان جو کریو اگا سنگ خدایان جو کریو اگا داو چه اگای بوتا ده الله ده قانون پا مقابلت تخبر اکلا کم شه بی ورطا جایز که اگا با دوی جایز گرنو اچه کم بی ورطا ناجایز کنو اگا بیسه گرنو ناجایز گرنو تفصیلاتی بار بار تیر شویدی او سغی طرف تا قل ورطا وایا اهل الكتاب ای کتابیانو کتابیانو اهل کتاب دار دوی شریک نوم دی کاغه یهود دی او کاغه نصارا دی دوار تصویر کتابیان وی لکیگی او بیا که اوس په حال هغه منیو کې نه منی خو لیکن چراغه له دی ورته نه ټول ته کتابیان وی تعالو راشی تعالو راشی ها تعالو اگر اتلو ته وی لکی کیو سره ته بار طرف ترا غواړي په بار ځای پوچت ځای ولاړی کنه نو ته تعال بر راشه پوښتنه کرا اگر ته اوس پلان دې کوم استعمالیږي خو لیکن تعال دغه ته وی لکیږي مطلب دا دی تاسو په شرک او کفر کې لام دې پراته یې بر راشي توحید طرف ته الی کلمتن اغه یو خبره تا سواء بیننا و بینکم چې خبره برابر ده په مین زمونږه په مین تاسو کې څنګه برابر ده سواء مستویتنه مستویتن متفقتن مکتوبتن فی کتبنا و کتبکم ده مونگا پا کتابونو که من خبر علی کده شوی ده ستاسو پا کتابونو که من خبر علی کده شوی ده رازی اغی خبری تا ده طول کتابونو خلاصه رو باسو پا اغی عمل کو اغا صدی اغا دادری خبری دی اللہ نعبد الا اللہ یو داده چه مونگا عبادت نکو ده غیر اللہ د غیر الله عبادت پنه کو عبادت نو کنه کو مگر د یو الله دی یو الله عبادت پ کو د غیر الله عبادت پ نکو یو خبره ودا کو ها دا ورته دا لا اله الا الله معنی کی ها درې معنی ورته کی الله تعالی معبود دی الله حاکم دی الله مطاع دی دا لا اله درې معنی ورته کی نو اول ورته وی الله نعبد الا الله کی مونږ بندگی نکو د الله نه بغیر د بلچا مونږ بر بلچا عبادت نکو نو دوی وی من خود بلچه عبادت نکو من خود الله عبادت کو نداد دا عیسی علیه السلام چی کوی داد عزیر علیه السلام چی کوی وی اغی که الله تعالی را دن نشوی دن عوض بالله حلول پک کرده وی پوش بکنا نو من دا اصل که عبادت دا غی دی جسی کو خو حقیقت که داد الله عبادت دی الله جب وطوی ولا نشرکا بیم خبر واری ولا نشرک بیهی نبا شرکو دا الله سرا شیئن حس شی حسو کو حس شی بن شرکو نو دویم خبر پک دام دا چه لا اله الا الله کی چې دا الله سره به څوک شریکه نه کنه نو الله پچا کې د نکی کی نه نعوذ بالله چې تب یاد هغه عبادت کې چې یاد داد زکه عبادت کوم چې پدې کې الله رضا خو یاد الله سره دا هغه جوسه شریکه شو چې مطلب دا لږه عبادتوم کیږي او دا الله عبادتوم کیږي دا الله سره به څوک نه شریکو دا په تورات انجیل زبور قران ټول کې راغلي دي درې ما خبره ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دی که بعض وی مون خدا الله سره سوک نشریکو عبادت د غیر الله نکوي بل کار چکوي اغه دامه ته تاسو د خپل علماء او د خپل باطل پیرانو اغه قانون منئ نو دا به کوي را سره ولا يتخذ بعضنا او چې نه به جوړي بعض د مونږه بعضن بعض نور لرا اربابن اختیارمن د شری اے اختیارمن د شری او د قانون به بل سوک نه جوړو قانوني حیثیت په چاله قانوني دغه د قانون سازي حیثیت دغه به چاله لمنو یو الله تعالی بے منو بل چا بند منو دبل چا قانون نہ منو ہاں صحیح شو ارباب من دون اللہ خدایان غیر د اللہ نہ اختیار مند د شری او د قانون غیر د اللہ نہ فان تولوا نکدی مخواڑولو فقولون تاسوای اشهدو گواو سی گئی باننا مسلمون یقینن من کو ظاهرون کی دغه توحید یو من کو دک توحید لا نعبد الا الله لا نشرک به شیئا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ من کو دغه منو ہاں دند اغه الله لا اله الا اللہ مانے و توکا خو مانے ولے وکا مانے زکو کلا الہ الا اللہ ورت زکو نوی چ دی وچ من کلا الہ الا اللہ منو خو لیکن پعمل کی او پدغرنگ پاقیدہ کی مان لنا خو پخلی بانے بیسوی لا الہ الا اللہ لکہ دا موجودہ کافر پوشو کنا چت ورت وے و اذ قلا الہ الا اللہ ملم مسلمانان نہیں مخ کلمہ گویو نو کلمہ گوی غرق شکو کلمہ گو خو یہ خود کلمہ گو نہ پس تے دا اللہ نہ بغیر دبل چا دے قانون احترام نہ کی تے دا اللہ نہ بغیر دبل چا قابل چا تے قانون سازی حیثیت نہ ورکے ورکے کنا نو ستا دے کلمی اعتبار نشتے دے نشتے دے راکہ دے کلمی مانو پی جانا لا نعبد الا اللہ لا نشرک به شیئا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ دا دری دا معنی دے کلمی یا اہل الكتاب اس راشا اے اہل کتاب لم تحاجونا دا دوی بل شبرخا بل قباحت تے بل زجر دا ټول زجرونه دی خفه دی باپ کو ټول زواجر دی دا بل زجر ورکی دی دوی بل خو ایران راو باسی امنو نوی اوموی یا علی الكتاب ای کتاب یانو دویم قباحت د دوی دا ذکر کای چې دوی ویل چې نا تا چې کلمې کم تفسیر وکړه نه ربط داري چې تا نه کلمې کم تفسیر کوم دا نه منو مونږ هغه منو چې هغه تفسیر ابراهیم علی السلام کړی دی ابراهیم علی السلام يهودیت والا تفسیر کړی دی ابراهیم علی السلام د نصرانیت والا تفسیر کړی دی هغه يهودی او هغه نصرانی وو نو هغه تفسیرونه څه دي پاره کو سره عیسی علی السلام مشتا پای کو سره حضرت علی السلام مشتا پوه شئ نو الله وی وو تاسو د ابراهیم علی السلام باندې دروغ راړوي نو دا هغه د دوی بل خباثت دی چې ابراهیمی دین دا کوي تحریف کی یا علی الكتاب او کتاب یانو لمتو حاجونا ولی تاسو بی دلیل جگڑے کوئی فی ابراہیم پبارد دین دے ابراہیم علیہ السلام کے تاسو جوڑ شئی یو وی یہودی و بلوی نصرانی دا قصے کوئی وما انزلت التورات او ندی نازل شوی تورات والانجیل و انجیل اللہ من بعدی ہی مگر پست دے ابراہیم علیہ السلام نا او یہودیت چی جوڑ شوی دے نو اگر پا تورات کے تحریف شو او یهودیت تی جوڑ شو او عیسائیت تی جوڑ شوی ده نصرانیت نغه په انجیل کې تحریف شو جوڑ شوی ده نه اغینا نو یهودیت پس ته تورات نه ده او دغه عیسائیت پس ته چانه ده انجیل نه ده او دا تورات او انجیل دواړه د ابراهیم علی السلام نه رستو دي نو سی ابراهیم علی السلام څنګه یهودی شو ابراهیم علی السلام څنګه یهودی شو چې تورات او انجیل داغه نه رستو راغلی دي او دغه یهودیت او نصرانیت د انجیل او تورات نه رستو دي نو ته بیا څنګه هغه ته داشه ور منتقل کې پوه شو کنه داغه نشیګانو مناظره و یو وخت کې یو عالم ورغلی نو چې هغه عالم جماعت ته دنه کېدون هغه خپل سپلی په ترخ کې چې ترخ کې ونی ولی نو هغه شیوه ته وې او داغه تاسو اعتماد وکنه دا وګوره دومره بخیلی په ترخ کې سپلې نیولې دي هغه ته وینه دا داس چلو چې دا د نبی له اسلام په زمانه کې دا نه ته کیسه جوړه کړه دا د نبی له اسلام په زمانه کې دا چا نه سپلې باریخي نیوې ته نشي غانو پټې کړې هغه ته نبی له اسلام په زمانه کې شي غان چرته نه ښا وی نه رشتہ دار ابوبکر صدیق سے دور کی وی نه دار ابوبکر صدیق پر دور کی شگان چرتا وی نه تو عمر سے پر دور کی نه عمر سے پر دور کی شگان چرتا نا گو تے چاغا ٹین کرے تو اس ما چرتا نہ ہوا تھی خوش بھی اس دے چرتا نہ ہوا تھی تے پاگا دور کے تنے او سرا اس ما توجہ دو پر صحیح دین باندھی ما ال تو وی نہ صحیح دین خوا او تے پاگا دور کے کنا ال تنے او سرا پیدا شوی تو یا اہل کتاب لمتو حاج جو نفی وما انزلت التوراۃ او نے نازل کڑے چھو التوراۃ والانجیل انجیل الا من بعده مگر پس تے ابراہیم علیہ السلام نا ہا افلا تعقلون آیات اس عقل نہ لری و بی عقل کم عقل ذات دی ذات کم دے نسبت اگی تا کہ پوش لگا دا ذات مثال دے لگا کہ اس دل تک جاز گر لے تو اچ آدم علیہ السلام پر جاز کی کر دے لو جاز چر جاز اس جوڑ چھوے دے آدم علیہ السلام دور کی جاز چر تو تے تر اگے تا دین نسبت کے ہا انتم ہا اولائے ہا انتم دغی تاسو ایا دغه ی تاسو ها اولا دغه خلق ی حاجتم چې تاسو جګړې کوئی فیما لکم به علم پاغه سکی چې تاسو فرشتہ دی پاغه کې علم او تاسو چې په کوم خبرو کې د علم په وجبانی دغه کوي خود سیدا اگر چې هغه مون باطل دغه دی باطل دلیل دی لکه د موسی علی السلام د عیسی علی السلام بارکه چې کوم خبرې کوي یا د عزیر او یا د عیسی علی السلام بارکه چې کوم خبرې کوي خو بیا هم تاسو سره په کستانه اسیو دلیل شته که کمزور ډیر باطل دلیلومی خلک سنا سره بیا په خلک دوکا کولای شي فلمت حاجونا نو ول جګړه کوي فيما پاغسکی ليس لكم به علم چې نشته تاسو سره پاغي باندې علم د ابراهيم عليه السلام بارکه تاسو سره هیڅ علم نشته ده پوه شو هیڅ دلیل نشته چې هغه يهوديت او يا نصرانيت صحیح شو والله يعلم الله تعالی پوهه په دین د ابراهيم عليه السلام وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ په دین د ابراهيم عليه السلام قدیم د ابراهيم عليه السلام سوچ الله پوئے دے اگا وقت اس وئی ما کانا ابراہیمو نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ین یہودی ولا نصرانی ین نصرانی ولیکن کانا حنیفن لیکن وہ کلک پہ توحید باندے مسلمن او مسلمانو تابدار دا اللہ وما کانا من المشرکین او نو اگا ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا دی ما کانا من المشرکین کی بیا پا دیبان تعریضو کو کہ تا تو خو شرک کوئی ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو دا جماعت ننو صحیح شوا دائیو تبیار اگا ورکلو ان اول الناس بابراہیم خانو چې موږ په دین ابراهیمی نه یو نه ابراهیمی دین ته بسوک نږدې الله ورته وایي ان اول الناس یقینا نږدې یا حقدار ها یا حقدار دی یا نږدې دی ان اول الناس یقینا حقدار ده خلقنا یا نږدې ده خلقنا به ابراهیم ابراهیم علی السلام ته په دین کې للذینا کسان دی اتبعوه کتابی شیو داغه په خپل زمانه کې داغه خپل امت چې وای چې مونږ په ملت ابراهیمی نو دا سیدا یو دویم وهذا النبی او دا نبی په ملت ابراهیمی دی ولذینا کسان امنو چې ایمان راوړې دی چې ایمان راوړې په دین نبی باندې نو دا امت په ملت ابراهیمی دی نو یو دی ابراهیم علیہ السلام خپل امت او یو د امت محمدی صلی الله علیه وسلم دا په ملت ابراهیمی باندې دی والله ولی المؤمنین الله تعالی دوست او مددگار د مؤمنانو دی ود الطائفه من اهل الكتاب والله ولی المؤمنین کی پدوی بل را دکلو چی دویوی چی منگا خود اللہ دوستانیو او دا اللہ زامنیو نعوذ باللہ نوگی که والله ولی المؤمنین چی نا دا اللہ دوستی دا مؤمنانو سر دا دا بل چا سر نشت دے ود طائفتم من اهل الكتاب دا دوی درم قباحت خوا او دا دی تفصیل پا صورت بقره کی ترشو کا خیال کم رازی صورت بقره کی راغلو کنا آیت نمبر 109 کے ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا خو خیدا اهل دیر اهل کتاب چه تاسو مرتد کی کافران ها پس د خپل دین نه دین نه واپس کی خال او يردونکم من بعد ایمانکم د خپل ایمان نه اړی نو دالته تیر شیو او دلته بیا راغه ود طائفه خو خیه وډلا من اهل الكتاب د کتابیانو نا سچې خو خی لو يضلونکم لو تمنا یده اذلالکم گمراه کی دل ستاسو ستاسو گمراه کول ول ډیر خوان ورکی چیر دای دین نواړم کنه زما دین ته وینا راضی خو چې واوړی د خپل دین نه دانه نه وګورم دغه ترتیب لري ها دغه ترتیب لري چې د مسلمان د خپل دین ناړی چې کولری کی نو سیکولر وایسته ته وای چې هیڅ دین نه مانی خپل دین ته هم نه بوزي خو دلته هم د دین نواړی ها و ما یضلونا او دین ګمرا کوي الا انفسهم مگر ځانو نخپل خپل ځان گمراه کول دی چې بل گمراه کوي ولی چې حدغه کرازی فتاوا او کرازی چې څوک یو سړی ته وایي چې اوکفر کافر شه نو فقط کفر وایي دی خپل کافر دی خپل ځکه کافر شو یا دا دی چې یضلونکم دوی تاسو ته گمراهان وایي دوی تاسو ته وایي وایي دا گمراه دی گمراه دا کافر دی ها تاسو ته وایي دا يهود او نصارا و ما یضلون الا انفسهم او دوی نه کافر کوي نه گمراه کوي مگر ځانونه خپل ځکه حدیث کرازی چې څوک چاته وایي کنه چه او کافر او دی پخ دی اغا کافر نو نو پخ پلا دی کافر شو و ما یشعرون او دوی نپوی گی پا دی گمراه ایخ پلا باندی یا اهل الكتاب ای کتاب یانو دای بل خباست گور سالورم زجر دی پا بل خباست باندی اغا سدی اغا داره چه دوی دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کئی ولی خلق کافر کئی زکر دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کئی یا اهل الكتاب او کتاب یانو لما تکفرون بی آیات اللہ ولی تاسو انکار کوی دا آیاتونو دا اللہ تعالینا و انتم تشهدون او حال داده چه تاسو گواهی کوئی انه انها آیات الله چه دا آیاتون دا اللہ دی سرد دینا چه منیه چه دا اللہ آیاتون دی او اقرار پکه او پس داغینا چه بیا انکار که نو دای سلورم قواحت پینزم خواست گورا یا اهل الكتاب او کتاب یانو لما تلبسون الحق بالباطل ولی تاسو گڑوڑا وی حق بالباطل پا باطل شبه و تاویلات سرا و تکتمون الحق او حال داده تاسو پتاوی حق و انتم تعلمون او حال داده تاسو خب ہوئی گئی چه حق ها چه حق دغه دی و انتم تعلمون الحق حق خفی جنی خو بیاید باطل سره سکی گڑوٹ کی او کیسه په خلق باندې گڑا وڑا کی او رکه کتنا حق کیسه دا کارو لیکو یا په نات نبی صلی الله علیه وسلم پر ټول صفات کې دار راضی هر څه سره ته پټ کولې چې دا نه چې نه خام خانات ته نبی صلی الله علیه وسلم دی ټول دین دوی گڑوڑای را گڑوڑای او بیا ورته د حق نوم ورکې وقالت طائفه من اهل الكتاب دا دا ود طائفتون دا پارا تفسیر ده او دا پینزم خباست تیر دوی خوا دا بلا رامی توب ده وقالت طائفتون اوائی و دلمن اهل الكتابی دا کتابیانونا سوی آمینو باللذی ایمان راوڑی پا اغا کتاب باندی انزل علاللذین آمنو چی نازل کرشوی دا پاکستانو چی ایمان راوڑی دا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی سته ایمان راوړی وجهن نهار په اول دوره دکی وکفرو او بیا کافر شي اخرهو په اخر دوره دکی صد پارا لعلهم يرجعون دې پارا چې دوی واپس سید خپل دین نه دوی به تاسو ته وګوري چې اوغه مولوی صاحب د علماء کنه انور خلک میانو چې هغه مولوی صاحب راغله او هغه ایمان راوړو خو زما خیال چې راشي صحیح نه دی ما خان ته بیا لاړ واپس شو پوښو کنه نو یاره داله کدا دین چې صحیح نه ده په خلکو کې شبهات پیدا کول په خلکو کې اعتراضات په دین پیدا کول په دې رامي توپ باندې ورشه ایمان راوړی اوس هم دا مستشرقین وی کنه دا راشي او اسلامي علوم زده کی بیا په خلکو کې شبهات او اعتراضات پیدا کی دا دوی اوس هم دا مرست کړي دا رنګ کې تاسو وګورئ په دې پاتیانو کې هم دا رامي توپ بیا دا ټول دی يهودي زامن دي پوښتې دا وټونه ته نه نږدې کیږي نو په دې ټیم کې څلو کې یو غټ روکن باندې پټای نه لاړ شي په پارٹی کی شمولیت کی تے سنگ دے اٹھن اسپیرانی دیکھے دو کسی بل ڈائریکٹ واپس راشی خپل پارٹی تے واپس راشی فورس وی ال تٹولا پرتا فریجوڑ کے گئی ول ٹکٹ ور کڑی سی ور کڑی ٹول چھو گڈ وٹ داسی داد داس خلق کو کھڑے دا کاری ہاں داد دی ٹول یہود زامن دی نو دا ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم وم خباست دوی وم خباست پانی زجر دے اگا دار چھ دوی دعوی ہے ولا تؤمنو وی تاسو دی کی تقریبا دا آیات و مشکل آیتونو کم راضی خود دی کی تقریبا مال تک بیا وہ اتمانی لکھی دی خود تاسو صرف یو آسان مانا کو مدکہ چھ بیا زبانی ٹولی گاڑی وڑی شی بیا زبانی پکے وار خطا کی گی نو دار تا آسان مانا تکم ولا تؤمنو او تاسو اعتماد مکوی ایمان مراوڑی اعتماد مکوی الا لمن مگر پاغا چائے کوی تبع دینکم چه تابی وید دین ستاسو ده بل چا خبر ممنا ده بل چا علم ممنا فقط ده خپل دین و مذب والا سکوا ده آغا مسئله منا اگر که آغا بی دلیل ای که ده بل آغا پا دلیل بانی مدلل ای آغا چه تسلیم نکی آغا چه اونمانی خوا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ده پا دوی که آغا تعصب دینی دیر زیادو ده خبر کولا وی پا بل چه ایمان دانا وڑی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خو ایمان زکر مانا وڑی خو زمان پا دین ندوی چه سوک ستاسو رو دین تابعی صرف ده آغا خبر بمانی پوشت کنا ده خلکوی قل ور توایا ان الهدى هدى الله یقینا هدایت چه ده هدى الله اغا هدایت ده الله ده یقینا حق دین اغا ده چه اغا الله را نازل کری اغا اسلام ده دا خبره پکې نشته دی چې دا زماده مذهب دی او دا د فلانی دین دی او دا د فلانی مذهب دی نه چې حق خبره چا کوله نو حق خبره د ارچا نه اخلا دا مکه چې مطلب لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا کار مکه ها ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم به عند ربکم ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم و دا لا تؤمنو د فار مفعول دی ولا تؤمنوا او تاسو اعتماد مکوي پاغه مگر پاغه چای کوي چې تاسو رو دین تابي اي يؤتا احد مثل ما اوتيتم نو دای دغه سره لګولې چې آیا ور اي يؤتا او تاسو دا اعتماد مکوي چې بل چاته به ور کړی شي ها چې بل چاته به ور کړی شي مثل ما اوتيتم په مثل د هغه علم په مثل د هغه کتاب چې تاسو ته در کړی شوی دی داسې نشي ور کولې بل چاته بل چا اعتماد نه کوي که ستاسو د دین والا سړی نه وو غره ته وی چې ما سره ستاسو د دین ونته کې علم دی او د دین ونته دین دی می معنی و سره می معنی و سره یو خدا معنا ده یا دا چې دا دی هدا الله لاندې داخل دی قل ان الهدى نو ته ورته وای چې هدایت چې دی هدا الله هدایت هدایت د الله چې دی اي يؤتا یله کوایا هدایت فقط ستاپ دین کې نه درابن هدایت د الله اگر د هدا الله بدل د الهدانا او د ان یؤتا بیا خبر د ان لخا نو دا مبدل من هو بدل بدواړه اسم ګرځيږي ان یؤتا بیا خبر شنو څه معنی ده سکے ان الهدا هدا الله بدل مبدل من هو څه وکا یقینا کامل هدایت د الله ان اغاغد یؤتا احد چی ورکلی شی یوتن تا مثل ما اوتیتم لک چی تاس تدر کلی شوی دے در یهود جواب شو یهود داوی ہو وی لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ممنی وی مگر دا اغا چا منی چی ستاس لدین تابی اللہ جواب ورکو چی نانا هدایت خو پدی کنه نه منحصر چستا پدینی هدایت کم به هغه دی چې بس تاسو د کتاب غونی کتاب چاته ملو شوی نو چې د تورات غون دی قران هم دی او هغه چاته ورکړی شنو بس هغه هدایت دی کنه ولی نه مانی پوه شئ چې تاسو خپل کرام محدود کړی چې نن به دا به منم او بل نه منم پوه شئ تاسو به پوه شئ بلی جواب باندې کنه لا تؤمنو دیو الا لمن تبع دینکم مما نه مگر د هغه چا منی چ هغه استاسو د دین تابع الله وتعالى هدایت خدا نه ده هدایت د الله هغه ده چې استاسو د کتابونه کتاب چاته ورکړی شو بس هغه په هدایت ته مخکې تاسو ته کتاب او تاسو په هدایت وای اوس قران راغ استاسو د کتابونه کتاب دی اوس هغه په هدایت ته استاسو منی کنه ولې نه منی قل ان الهدى نو ورته وای یقینا کامل هدایت هو د الله چې هغه هدایت د الله ده ان هغه ده یو تا حدن چې ورکړی شي چې یو تنتا مثلما مثل د اپ مثل دا هغه اوتی تم چې تاسو در کله شوی دے صحیح وا او یحاجوکم یا ہدایت د الله هغه دے یحاجوکم چې تاسو سره سوک بحث کی عند ربکم پنیز درف تاسو باندې پنیز درف سره چې د الله د کتاب نه نه دلیل درکو د الله د کتاب نه نو بل دا په ہدایت ته کنه بس دا اومه نه کنه د رسول الله حدیث درته وې نو بس وې ما نه کنه دا ہدایت ته کنه او یحاجوکم عند ربکم عند ربکم عند کتاب ربکم پنیز د کتاب درف تاسو سره سوکی بحث کی والله قل ان الفضل نتوت بجواب کی ہوا ہے یقینا فضل چلے ندوی نا د بنی اسرائیل نہ بغیر بل چا تن ملاوی گی داشی پوچھے تورات کو کتاب د بنی اسرائیل نہ بغیر بل چا تن ملاوی گی نو تو جواب ہوا کہ قل ورت ہوا ہے ان الفضل یقینا فضل چلے مہربانی چلے بيد اللہ اغا فلاس د اللہ کرا پواک د اللہ کرا یوتی من یشا ور کی اغا چا تہ ارادے ہوشی والله واسع اللہ تعالی فراخی کون کرے او علیم اللہ تعالی علیم دے نو اللہ تعالی راخی کئی که بل چاہتے دا نعمت ورکلو نتاپی ولی دا غربان دے که بل اسرائیل نا بغیر دے بل چاہتا نا ورکی یختست برحمتی ہی خاص کئی پر رحمت خپل سرا رحمت نا مراد وی اخیری نبوت تے خوا یختستو خاص کئی برحمتی ہی پر اخیری نبوت سرا من اغسوک یشاؤ چی خواقیشی اغسوک تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ دلوی فضل خاون دے ومن اہل الكتاب دای اتم زجر و گورا اتم قباحت اتم قباحت دا کتاب بل مرض گورا خبل مرض و من اهل الكتاب بعض دی کتابیانونا من غسوک دی ان تأمنه که چرت تا امانت کی دی کتی امینو گنی یعنی تو سر امانت کی دی دی قنطارن یو خزانه یو ادیه الیک نو پورا بیدر کتاب تا پورا بیدر تا ادا کی که بیایت غواری اغا و در کی خواه بلی اسرائیل که داس خواه خالکم شتا او دی بارا که بیادلتا مفسرین و یو اقتصارا نقل کرده دا او اغا دا حدیثو که بخاری کراغلی دا که بلی اسرائیل مسائلو کی یو سڑےو اگہ بل سڑی نہ قرض اگستےو کہ قرض تی اگستنو اگہ قرض پٹین کی اگور تو وے چتے تی مان قرض اخلی گواہ وغیرہ اگوی اللہ تعالی دا موستا ترمندا گواہ دیو کفیل دے قرض ولا ورکو کہ ورکو وے بیا سمو دا پاس دیو لگی دو اگہ تی قرض واپس کولو نو چراغے نو بیڑے نو او سما دغه سمندر خطر او سڑے سمندر نہ پوری نو دو خپاش شو تیلو سا تیلو کما نو داست تیلو کو چه غطیم خوب پوره ده با بکه در دقش مواد خلافی برانوشی نو وی لرگی سری کرو آقا روپای پاقی که بند نکره آقا لرگی دریاب تاو گردولو چه بی گردولو عجیبه قصه داوه چه آقا دریاب آقا لرگی آقا آوره وقت سره یا راقل ده چرتا گوری را گوری چه را دا قرض داره خوب راقل نی روپای خوبه نی راوری آقا خونه دې مونږ ته خبره یو لرګي مونږ ته چې دا خشاک بدن سره اوسم چې هغه وړه دلته کې چې کور کې کړه لرګي چولې روپۍ پکې راوتی سمو د پاس بیا د بیړۍ مونږ ته هغه روپۍ دان سره غستې دي تللې ورله چې تللې ورله بیا نه روپۍ میته دا راوړي هغه ته نه روپۍ ماته ملاو شي پوه شوې وی کوم وی هغه دغه شان تاسو په لرګي کې باندې کړې وی هغه لرګي ماته خدای پاک راکړو هغه ما چولې وږي کې راوتی وی دا ته خلک هم پکې شته خو خلک هم پکې و منهم بعض ردوینا من هغه دې انت امنه کچته ته امانت کې دې دوی سره ها کتي امینو غنی بی دینارن پیو دینار باندې یو دینار وسره کې دی لا یؤدی الیک نو هیڅ کلم تا بیا ادا کین نه هیڅ کلم نه ادا کین نه در کې ده الا ما دمت علیه قائما مگر کچر ته یی ته پاغ باندې ها ما دمت ته همیشه علیه عنده اغه خوا کې قائما ولا هر وقت ورته دروازې ته ولاړ چې راکه زما غروپې راو باخه نو بیا به دل در کی چې اغه کی بیا اغه وخت اصل کې د خلکو د شرمې دون شر دغه کی بیا یریږي د الله نه یریږي خو د خلکو نه یریږي چې شرمې می لا سړی خورا پسین خته لري نو بیا به دل در کی ګنه نه در کی درلا ذالک بانهم داولین ور کوي ذالک الله وی دا زکا بانهم قالو چې په سبب د دیوان چې دوی وای لیس علینا نشته په مونږ باندې فل امیینا په مال د امیانو کې سبیلن سګو پوښې وای دا په مال د امیانو کې د امیان خلک ته د دینوال غواړي پوښې چې په څه طریقې ته نه راډغه کې دا به علی کتاب په خوانو وي انن سبا هم چې کوم بعض بیکار برلیان مولیان سي اغم دغه چل کوي چې هر قسم ناروا ناروا حیلی به کوي او دغه به کوي او کله به غورسي او کله به څه شي ته تل کې داسه شي دي مړه پرې د مونته پتر دا نشته ده خو دا د دین دوانو دا مال ده خوړل غواړي دا بس په څه طریقې سره حاصل ول غواړي دا داسې ليس علینا وای نشته په مونږ باندې فل امینا په مال د امیانو سبیلون سگونا و یقولون اللہ وی وی دوی جوڑی دوی علی اللہ پا اللہ بانی الکذب دروغ و هم یعلمون حال دار جدی خب ہوئی گی چی دا اللہ ندی ویلی بلا اللہ جواب ورکی بلا ولنشت گناشت گناشتا گناشتا دے خد گنانا پس بچ کے گم من اوفا بعادی سوک چی پورا کی وعدا خپلا واتقا او یدی گی دا اللہ نا فا ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ تعالی کو خی پریزگار خلق پریزگاریو کی اللہ نا اللہ نا ویدی گی نو دی گناون نا بچ شی ان اللذین یشترون بعهد اللہ دا اس تخویف ور کی خا دمکی ور کی تخویف اخروی دے پا سو امور سرا پنزو امور سرا تقریبا ور کی خا ان الذين يشترون يقيننا كسان يشترون بعهد الله چه اخلی وعده ده الله باندې وعده ده الله سره احکام ده الله ففي خرصيخه یو معنی دا ده عهد الله قران ده کتاب ده عهد الله وعده ده الله ده توحید ده ټول فکر دي و ايمانهم فقسموا نخبل سرا ثمنا قليلا مال لگو مال ده دنیا بس اولئک لا خلاق لهم دا کسان چې دي نشتره برخه ده دوی ده پاره فل اخرت په اخرت کې یو دا شو ولا يكلمهم الله بل بدی سرا خبر نه کوي الله تعالی کلام رحمتن کلام خیرن و رحمتن دا خیر او دا رحمت خبر و سره نه کوي ولا ينظر الیهم او نه نظر کوي دوی ته یوم القیامت فورت د قیامت پانی نظر رحمتن نظر دا رحمت ورته نه کوي ولا یزکیهم او نه با پاکی دوی یوم انا ولا یزکیهم ولا یثنی علیهم نه با دوی باندې ثنا و نه بر دوی صفات کوي ها ولهم عذاب علیم او خاص دوی د پاره عذاب دردونکو دی دای دا شو شو. او سی بل خباست گو رئے بل خباست زجر دے پسبان دی دی که بل مرض دے اگر بل مرض اس دے لی اللسان جب واری خوا جب سکی اگر واری تحریف کئی پا قرآن کی یا پا تورات کی پا انجیل کی خو پا جب اعلاول سرے کئی تحریف لفظی خوا سنگا و ان منهم لفریقا او یقیناً دا دی اہل کتابنا لفریقا یو ڈلدا یلوونا چی اڑی جب اخپلی السنا تا هم جب اخپلی بالکتاب پا کتاب باندے کتاب چی وائی نو جب پا واری لتحسبوهو دید پارا چی گمان اکی دوی پا دی اوری دلی سیز باندے من الکتاب دا کتاب کتاب نا چه دا خلق چه دا کتاب کرا غری دی وما هو من الكتاب او نبی دا شه دا کتاب نا دا جب علی خان سنگا یهود با سنگا وی دا دا نصاراو وی انجیل کرا غری دی چه ولد الله عیسی گور دا جب پیدا سی وروارو لخا ولد الله انا ولد الله خلا غلیو دی بسوی ولد الله عیسی ولد الله عيسى جب کراواڑو لکھا دا تحریف کله کتابت کی کله تحریف پمانہ کی کله تحریف پلی اللسان سری جب پی واڑی ها دا وسم سری شی گان سوئی وکذالک جعلناکم امتا وسطا ممتا سری گردوری امت غورا نو گئی توئی وکذالک جعلناکم ائمتا وسطا دا سرنگ ممتا سری گردوری امامان غورا اگدول امامان یادے پوسی دا فکی بدل کی فقوا بارلیانو کی یوم لاو حسنات کنم باندے اگا انما انا بشر مثلكم در اغلی کنه یقینا زستا سغند بشریم دا ماتره دا ما کافان العمل ده نو دلته که باغستل کولو وی ان داس بیاو ان ما انا بشر مثلكم یقینا زنیم بشر ستا سغند ما نه بنافیه جوړ کړه جدا به کړی ته لی اللسان وی ها ته لی اللسان وی لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون دی وی هو من عند الله دا اوریدل شی یادی وی دا الله تر طرف نه دا الله په کتاب وما هو من عند الله او نرد الله طرفنا ويقولون دي وي على الله قال لا وان الكذب دروغ وهم يعلمون حال دار دي خفوي تي داخد دروغ دي او دار الله طرفنا دي بل لسم قباحت او خباست دي گورا لسم خباست دي دار تي دي پیغمبران دروغ تلي مكي پ الله دروغ تل اس پیغمبران سنگا دي وي عيسى عليه الصلاه والسلام منتويو چه زبا پانسي شما نستاس دو گناون کفاره بشم خو شرط د دې باندې چې تاسو به زما او زما د مور عبادت کوئ تاسو به زما او زما د مور عبادت کوئ یو دیمه خبره دارت یا يهوديانو ویلو وی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونته وای کنه چې زما تعبیداریو کوي وی دې نور څه نه غواړي خدا غواړي چې دا خلک زما د عیسی علی السلام غو عبادت دا خبره الله دا غي جواب کوي چې و تاسو په پیغمبرانو دروغ تړی خبيسانو ما کان علی بشرین ندی جایز یو بشر لرا ما کان په قران کې راضی په مختلف معنی سره ما کان کله په معنی د ما یجوز چې نه دی جایز لکه سوره احزاب کې براشي و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ندی جایز یو مؤمن او یو مؤمن خذ لره چې کله الله او رسول سو کی فیصله وکي چې دوی بیا اختیار من وی پاره کی کله په معنی سره دی کله په معنی د ما یمکنو سره راضی ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيره نده ممکن دوی مخلوق لره اختیار پا پیدا کولو کی نشتر ورلا کلو ماکان پا قرآن کی راشی خو پا مانا ده نفی ده غصر ورازی ده نفی ده وجود ده شه سر بچکم ده اغا برازی لکه وما کان الله لیو دل قومن صورت توبه که براشی او نده الله چه گمرا کی یو قوم یعنی ده سکار الله کرده نده چرتا پوشوی ده مانو چون ماکان لی بشرین نده جایز یو بشر یو انسان لرا ایو اتیه الله الكتاب چه الله ورکی اغتا کتاب والحکمه او پوید دین والنبوت او نبوت چه داور تور کی ثم یقول للناس بیاوائی خلقوتا کونو شی عباد اللی بندگان زما من دون اللہ غیر دالانا داور تنوائی خواه التا بسورت مائدہ کے 116 کے براشی اللہ پا دے عیسیٰ علیہ السلام نتا پوس کی انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تا خلقو تاویلیو چه دماؤ دماؤ دماؤ مور خدایان جوڑ کی التا بودی سبحانک نم اللہ تفاکی ماو خواه تنوائی پوشوی نو التا براشی نو التا کی باغر آزی خواه نو دا بغشی ثم یقولا للناس کونو عباد اللی من دون اللہ ولیکن کونو لیکن وای ورته دغه بنده ورته سوی دی وته وی کونو ربانیین شی خدای پرست خلق شی خدای پرست خلق خدای والا خلق شی الله والا جوړ شی ربانی سے تویل کیگی ربانی وی اغا تن تویل کیگی کنا ابن عباس سے مانا کئی من یربی بصغار العلم قبل کباره اول جزئیات ته مسلو چې چاته کوي رستو ته کلیات ته مسلو کوي او دغه وای چې ربانی چې کوم دی ابن کثیر را نقل کړی دی چې محذبن نفسه محذبا نفسه بعلمه تعالى ده الله فعلم بان خپل ځان پاکي نوغه تسوي لکي ګي رباني وي لکي ګي ابن عباس ته وفات شو محمد ابن حنفيا هغه ویلي وي اليوم مات رباني هذه الامه وينن دني امه رباني چې کوم دی هغه وفات شو نو رباني خلق ماندا شو چې هغه علما چې هغه په حق باندې روان وي حق والا علما وي هغه به تاسو دا وي بما كنتم اوس رباني به څنګه جوړيږي دلته تخپل چل خي ربانی بجوڑے کی بات تصویریہ نا ها بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب دای در ربانی جوړیدو طریقه ده تخیش ربانی به تسنګ جوړی کنه دادا بما کنتم په سبب داغي باندې یا په دغه صورت باندې با تصویریه کا کنتم تعلمون الكتابا چې تاسو به تعلیم ورکوي د کتاب او بما کنتم تدرسون او په هغه طریقه باندې چې تاسو به خپل زکوي او بس کتاب زدکول او خودل چې دا کار سو کوي چې خپل زکی او بلته وای نو دا سره دار ربانی دی ښا بل تر ربانی عالم چې کوم د نوغه ویل کیږي ښا خیرکم من تعلم القران وعلمه حدیث کې دا غرازی چې بهتره سره پتا سو کې هغه دی چې هغه قران زکی او بلته خی ښا ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا الله حکم نکي تاسو ته چې جوړ کړئ ملائک والنبیین او پیغمبران اربابن خدایان ولی برا تدا امر کئی آیا امرو کم بالکفر آیا خکم بکی تاس تپا کفر بانی بعد اید انتم مسلمون پس داغی نسی تاسو منون کی وی مسلمانان وی دا کار رتنا کئی خواب